слухаем працяг аповесці. Чытае артыстка Ліка Пташук. Навасёлы народ вясёлы. Раніцаю мяне разбудзіла бабуля. Так, разбудзіць у 9. Зроблена, глядзела яна ў паперку. Памераць тэмпературу. Памераем, а дзе толькі градуснік? Трэцяе, памазаць зялёнкаю. Памажам. Так далей, накарміць. Урокі. Бабуля выконвае маміну інструкцыю пункт за пунктам. Пішчы, не пішчы. А от Васю ніколі ніхто не мажа ні ёдам, ні зялёнку і клеем БФ-6 не клеіць. На ім усё зажывае, як на сабаку. Ён жыве амаль цэлы дзень адзін. Бацька на рабоце, возіць на машыне смецці, а маці да абеду спіць, адпачывае пасля ночы. Яна ж вартаўніца. А ў мяне ж заўсёды хто-небудзь дома, ці бабуля, ці мама. Яны ходзяць на работу ў розныя змены на адну і тую шабутковую фабрыку, а мяне перадаюць адна адной, як спартсмены, палачку эстафету. Толькі мама не шые абутак, я казаў ужо, яна медыцынская сястра, а тата інжынер. Ён прыходзіць вечарам позна, да яшчэ дома нешта чэрціць на вялікіх лістах паперы. Мой тата рад. Рацыяналізатар. О, не бывае ў дзень дома і Марынкі. Яе заводзіць у дзіцячы сад вельмі рана, калі я яшчэ сплю. Бабуля дайшла да пункта накарміць. Я кармлюся, снедаю, піў якраз какаву, як нехта пазваніў. «Женя, выйдзе!» – пачуўся ў дзвярах Васіў галасок. Я сама вучыў урокі, як Вася пазваніў зноў. «Жэка, выйдзе?» «Выйдзе, выйдзе», – сказала бабуля. «А ты ж хіба дома не начаваў, што так рана звоніш?» «Дома», – адказаў Вася. Ён, мабыць, спрабаваў прасунуць у дзверы галаву, і бабуля насварылася на яго. А я не падыходзіў да дзвярэй. Пасля ўчарашняга мне зусім не хацелася бачыць гэтага нахабніка. Праз яго ж я кульнуўся ў падвал. Праз яго спяклі мяне ёдам, спаролі уколамі, кальнулі мяне раз, а хуткая дапамога ўвогуле нічога не рабіла, але ну якая розніца? І пасля ўсяго ён яшчэ лезе ў дзверы, сябрам прыкідваецца. «Выйду, абавязкова трэсну па патыліцы!» – парашыў я. Выйшаў я толькі праз гадзіну. «Хе-хе-хе! Ну і размалявалі!» – развесяліўся Вася. «А я забыў пра свае намеры. Каб у цябе было ператрасенне мазгоў, то яшчэ не так намазалі б, цэлы літр ёду вылілі б». «Як гэта ператрасенне?» – зацікавіўся Вася. «А вось так! Усё шыварат на выварат у галаве перавярнулася. Мая мама медык, яна ведае, от які сёння дзень?» «Чацвер! Ха! Каб же чацвер! Гэта для цябе чацвер, а для мяне серада. А потым што ідзе?» «Ну, пятніца». «Дзіва, што пятніца, аўторак, а не пятніца. Дык ты цяпер будзеш жыць не ўперад, а назад?» «Ну, выходзіць так». «А расці ты будзеш ці будзеш меншаць?» – спытаў Вася. «Расці». «А расці, канешне, буду. Не хапала, каб яшчэ меншаў. Тады што ж атрымаецца, Вася з дашкалят скокне ў першы клас, а я з другога таксама ў першы. А тады мяне ў садзік павядуць, а потым у яслі. Ой-ой-ой-ой, нешта не тое я прыдумаў». «А ці будзеш ты ведаць, што з кім было раней?» – спытаў Вася. «Канешне, буду. Што потым з кім будзе, не буду ведаць. А што было, калі ласка?» «Ух ты!» – прастагнаў ад зайздрасці Вася. «Зірнуў на чалавека, і ўсё пра яго ведаеш. А скажы, што я ўчора еў?» «Хэ, што, пячэнне?» «Ну, гэта кожны мог угадаць. Каля рота і на шчоках у Васі папрыліпалі крошкі. Не пячэнне, а пернік. А ўсё роўна салодкая. А я яшчэ магу сказаць, што ні ўчора, ні сёння ты не ўмываўся. Ага, разгублена працягнуў Вася. Дзівак рыжы. Ды на яго ж твары ўсё напісана, яшчэ ўчарашнія пацёкі ад поту засталіся пасля футболу. І доўга ты будзеш такі? Кіўнуў на маю галаву Вася. Не ведаю. Мама лечыць, ёдам мажа, зялёнкою мажа. Ператрасенне гэта не жартачкі. Пакуль мы так гаварылі, то паспелі спусціцца з чацвёртага паверха на трэці. А на трэцім паверсе стукат-грукат. Каля адных дзвярэй, нумар 11, завіхаецца дзядзька-сталяр, пахаджвае каля яго тоўстенькі чырванатвары чалавечак. Капялюш на патыліцу сунуты, валасы сівыя, коротка падстрыжаныя, у руках палка з гумавым набалдашнікам булавешкою. Якраз містер Твістер. Толькі містер Твістер у кніжцы маладзейшы, а гэты, мабыць, пенсіянер. Учора, я добра помню, дзверы былі голыя, а сёння ўжо абабіты карычневую цыратаю. Устаўленае вочка, глядзець знутры, хто звоніць. Дзядзька-сталяр прыстаўляе пасярэдзіне дзвярэй медную пласцінку, а містер Твістер выпучвае грудзі, адкідвае галаву і камандуе. «Вышэй крыху! Лішне высока! Коса!» Урэшце сталяр атрымаў дазвол прымацоўваць пласцінку. Я чытаў у голас, каб Вася ведаў, што напісана на той бліскучай пласцінцы першы радок пісанымі прыгожымі літарамі, а яшчэ два друкаванымі. «Прафесар Іван Іванавіч Дзерваед». О, гэта значыць так яго зваць, але ж і прозвішча сабе падабраў. Дзерваед. Хай бы ўжо, хлебаед, грушаед, ці кансерваед, а то дзерваед. На лесічнай пляцоўцы стаіць скрынка з рознымі інструментамі, валяюцца трэсачкі. Хіба прафесар зноў мяняў замок? Вася не бачу, а я дагледзеў. У першы дзень, як усе насілі рэчы, Іван Іванавіч сам ставіў унутраны замок. На яго тады яшчэ крычала з кватэры іхняя цётка. «На чорта ты яго мяняеш? Думаеш, твой замок лепшы?» Я тузануў Васю за рукаў, каб глядзеў на мяне, а сам заплюшчыў вочы, наморшчыў лоб, нібы моцна-моцна думаў. «Дзядзька Іван Іванавіч, а праўда, што вы ўжо мянялі замок у гэтай кватэры?» – спытаў я у прафесара. «Мяняў, дзядка, мяняў!» Я зноў тузануў Васю за рукаў. «Пачыў! Дзядзька прафесар, а цяпер зноў мяняеце? Мабыць, баіцеся, каб вашу цётку не ўкралі?» – спытаў я. Іван Іванавіч закашляўся, нібы нешта еў, і не туды заскочыла крошка, махнуў на нас палку, і мы збеглі на адзін пралёт лесвіцы ніжэй. «Гэты замок... замок... лепшы трапіўся», – адкашляўся Іван Іванавіч. «Хіба цяпер знойдзеш людскі замок? Толькі ад добрых людзей. А злодзей? Злодзей любым цвіком адчыніць», – апраўдаўся ён перад сталяром. «Не прабівай хоць пласцінку, не сарамаціся перад людзьмі», – далятаў з кватэры голас дзерваедавай жонкі. «Не лезь, куды не просяць», – крычаў на яе прафесар. І чаго на ўсіх злуецца гэта Іван Іванавіч? Ну за што на мяне? Няўжо я напраўду раблюся якім чарадзеем угадчыкам? От здорава хоць у цырку выступай. Я ў цырку раз бачыў такога фокусніка. Адвярнуўся ён ад людзей, завязалі яму вочы чорным, а гледачам ён даў схаваць запісную кніжачку. Спачатку адзін дзядзька схаваў яе ў кішэню, потым яе тайком перадалі яшчэ далей у апошні рад. Вачэй цыркачу не развязалі. Ну, ён і пайшоў завязанымі па радах асцярожна, так, каб не спатыкнуцца, не наступіць на каго ішоў, усё памахваў перад сабою левую рукою і знайшоў тую цётку, што прыхавала кніжачку. «У вас?» – пытае. «У мяне?» – кажа яна. «Пачакайце, я скажу яшчэ, дзе яна у вас схавана. А вось у гэтай сіній сумачцы». Што тут пачалося рабіцца ў цырку? Я так пляскаў у далоні, так пляскаў, ледзь рукі не паадбіваў. А цыркач яшчэ сказаў, што ён бачыць пальцамі левай рукі. пальцамі! І тады яго схавалі, не развязваючы вачэй, за чорную сценку. Ён толькі рукі прасунуў у круглыя дзіры, трымаў над столікам. А гледачы наздавалі на гэты столік многа-многа ўсяго: расчоскі, запальнічкі, ключы, запісныя кніжкі, губную памаду, брошкі, кнігі. Цэлую кучу рознай драбязы наклаў яму на столік памочнік, наклаў і адышоў. Сеў з гледачамі, каб не думалі, што гэта ён падказвае фокусніку. А той вось мах чарадзей павадзіў над рэчамі пальцамі і сказаў, што тут ёсць, якога колеру яно і памеру, нават загалоўкі ў кнігах прачытаў і нічога не чапаў пальцамі і не падглядаваў. Я тады пытаў у таты, ці могуць быць на свеце вось такія людзі, як у казцы якой. І тата сказаў, што на свеце ўсё можа быць. Усё. Самога чалавека трэба яшчэ вывучаць да вывучаць. У чалавеку схавана яшчэ многа ўсякіх загадак. Дык можа і мяне трэба якім прафесарам вывучаць. Можа папрасіцца Івана Івановича на прыём, хай бы абследаваў. Дома лічы, нікуды ехаць не трэба.